moju ljubav, sada drugoj dajem, srce još je s tobom, na dve strane traje. Život strano juri, sve ideje sve teče, ljubav što je prošla, vratit će se neće. Život strano juri, sve ideje sve teče, ljubav što je prošla, vratit će se neće. Sretna, ja ti slike nosim, pokraj srca svoga, naša ljubav prođe, al sjećanje osta, i živjet će sa mnom, do života moga. Život stano juri, sve ide sve teče, ljubav što je prošla, vratit se neće. Ja te volit neću, da se meni vratiš, možda i ti sada. Kao ti ja patiš, al sjećaj se, sjećaj onih naših dana, kad si meni bila moja slatka mala. Život strano juri, sve ide, sve teče, ljubav što je prošla, vrati mi se neće. Život strano juri, sve ide, sve teče, ljubav što je prošla, vrati mi se neće. Život slavno ljubi, sve ide, sve teče, ljubav što je prošla, vrati mi se neće. Život slavno ljubi, sve ide, sve teče,